kon lolu mom moy sari manam mom moy alquran alquran nak dafa amé ay luñuy wax ay sar mom lañu wax sura ñukoy pluriel ci suwar ha wala surat lolu moy jamu bi as suratu moy moy saru alquran fan la bat bi jogi borom xam xoy tamit rahmatullah alayhim wute nañ ci bat bi fan la jogi lan lay tekki amna ñu ne surat mi ngi tekki sar manam li tax ñu wax ko suratu moy mi ngi joge ci sur moy lo xamantene dafa njol moy tabax bu kawé han muraille bu kawé wa sura légui ñu né motax mom la comme annabiga waxon ci la kato arabia muna alam tara anna allah a'taka suratan tara kull mulkin han hawlahu yatadabdabu wala khala hawlaha yatadabdabu manam xana gisoni dafa don way buuram ne ko xana gisoni yalla daf la jox maqama bu kawé gis nga fu kawé wala bok daf la jox place bu kawé bo xamné bo fa nekké da ngay gis ñoom ñepp dañuy né ci suuf sarone yeneen buur yi ci dess yépp dañuy né sarone di kat kat ndax ragal la kon sura kon légui saaru alquran yékiti gi mu yékiti ko kawé gi mu kawé ba kenn mënu ko topando ak kawé gi mu kawé bay tax képp ko xamantene dang ko mokal biko jëfé ben bu ci nekk nimuy yékité nit manam nimuy yékité doomu adama diko yékité ci maqama yu kawé motax suratul alquran saaru alquran ñu tuddu len sura mais furqan an nasar bu ko tuddu tamit waaw mais mo bi wax ci tuwa sank lay signifié ko wa discernement a pas de ki de discernement d'accord wa luy tékantal d'accord wa deng legui kon lolu ñu ne fofu lu sura amna ñu ne dedet ci suuru la joge suuru bi tek desit manam buma nané limay dessal ñu na parce que alcorane sari lenn lu ci nek ben parti la ci benen manam ben parti la bu mat ci alcorane lolo tax ñu tuddé len sur hein amna yeneen manam moy sorul madina moy dekk moy miru dekk bi ndax sar yi tamit dañ leena délimiter ba té sort que ñu mën leena xam lo tax ñu tuddé len hein ñu tuddé len sura waya ala kulli hal manam yoy dakonté wuñu té manam bu jëk bi dafa melni mo gëna dëgër wallahu ta'ala a'lam légui nak mu def alquran dafa composé wu ak ay aya manam sar bu nek legui sar yi mom mbolam borom xox xam yi d'accord nañ ci ne téméri sar la ak fuk ak ñent moy 114 sourate té lolu ben manam ishara mi ngi ci touru yalla manam ne alquran manam day tek lolu dafa am manam jundju bu ci nek ci woné ni manam dafa dajalé mbolém xam xam yi dafa dajalé mbolém xam xam yi ba paré dafa dajalé manam ni batu alquran bi manam limi tekki té ñu waxon né mom la xal dal da bahra de la ta'ala anu deugural manam bobu ndax 114 moy jami'a moy aji dajalé ji jim 3 alif 1 mim 40 ayn 70 moy 114 ay sar dañu wa jim 3 alif 1 dawe ama mim 40 ayn 70 mu nek 114 wala jamia moy lol moy aji dajale ji moy 114 yaay deg legui saru alquran kon legui kon sar bu nek dafa composé ak ay aya manam ñoo ci nek aya ci baatu arab mi ngi tekki han manam ñaari ñaari tek lay tek bu ñëk bi moy alama alama moy mandarga moy mandarga mandarga moy signe li wone ni nangam nangam lay tek nangam nangam la loloy mandarga moy aya comme fi nga xamantene mom la alquran nan inna ayata mulkihi te taluta anta tiyahu tabuta fihi sakinatun fihi safinatun nan la ko wax inna ayata mulkihi yaqiyakum tabut wa fihi sakinatun rabbikum mutaqiyatun wa kay min wala mimma taraka alu musa wa alu haruna tahmiluhu almalaika wa kay donc inna ayata mulkihi moy mandar ngay nguuram lol li la lol moy aya wa kon lol mom moy aya ak ak yenenti yalla zakaria ala nabina ala afdal salatu wassalam lim waxon rabbi atini aya ij'al li bak astaghfirullah rabbi ij'al li aya yalla defal ma mandar ga bu may xame ni manam ma ngi waji am dom kon lolou mandargal bat bobu la benen bi benen mana bi mu amé moy aya bi mana han jamaa manam mbolo aya buy tekki mbolo mbolo moy la manam motax arab yi dañ nan jaa al qawmu bi ayatihim manam xeer wolé gaay de dik nañ ak sen mbolo ma légi nak bu fekkenté né ci alcorane la aya daf fi tek tout temps ñaari sens manam à part exemple yiñ leen jox ci bi tek mandarga mais al aya day tek tout temps ñaari sens dafa am luñu wax ayatul kawniya ak ayatul shar'iyya ayatul kawniya moy aya bo xamantene ci aduna bi lay aju wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi waxtilaf layli wan nahar bok na ci mandarga gis nga lol boba ay lol la tek manam bok na ci mandarga yi wanene yalla amna moy li nek ci aduna bi lo xamne day wanene yalla amna moy yalla bindu bim bindu asmane ak soufsi guddi yek bu ci gi di jallan bi ko jant be wer ak inna fi khalqis samawati wal ardi waxtilaf layli wan nahar han waxtilaf layli wan nahar la ayatin li qawmin li ulul albab wa waxt wala la at li ulul albab nek na ci bind gi yalla bind asaman ak souf li wer bo wor moy nek na ci bind gi yalla bind asaman ak souf han sama watal ak waxt la fi layl wal nahar ak woutel woutel gi mi woutel koutel goudi gi ak beccig gi la at gi ñaan ay kiman ay mandar wala kiman lay tek fofu manam aya bu ñewé ci mana bobu aya kawniya kiman lay tek manam kiman ak mandarga gu mak buy wane ni yalla mom amna ni ulul albab ñel ñi nga xamantene seen xol yi dafa sello donc lolu ben day ñew ci benen mana moy aya bi tek ayatul qur'an hein comme ayatul qur'an yatlu rasulun yatlu alaykum ayatihi ha rasul yatlu alaykum ayatihi manam ab yenant la bu len di jangal aya moy aya alquran bi legui aya alquran bi moy ñu intéressé lan motax ñu tuddé ko aya li tax ñu tuddé ko aya moy dafa fekk né aya alquran yi ñom ci seen bop dañu taxaw taxawayu mandar ga buy wone né yalla amna ndax seen mënu ko top ndox lolu ben ben bi moy dafa nek aya alquran dafa ma nek mandarga ma luy tektale manam wetaay borom bi subhanahu wa ta'ala ba bare day tektale aussi manam manam day gindi nit ñi di len wan yoon bu jubbi lool moy benen bi benen bi nga xamantene tam taxna ñu tuddo ko aya moy dajale gi mu dajale ay lettre ak mu moy mbolo lettre ak mu bu boba ci benen day delu wat ci benen sens bu ñeuk bi ngay deg wax ni kon yoy ñom ñoy aya kon aya lolu tax ñu tuddé ko aya parce que sens yi ma wax la légui nak borom xam tamit wuti nañu rahmatullah alayhim ci anas fan la baat yi joge amna ñu ne aya mi ngi joge ci han ayaya han ayaya manam fa'ala la forme fa'ala la yor comme shajara bi teki garab kon ayaya manam legi nak ya gu ndeek gi han ya gu ndeek gi ñu jël ko def ko alif hmm wala bok dañu jël yaagu ñëkk gi def ko ayya manam bu nekké a manam def ci sukun dal ndax a bi nekk ci kanam après nak ñu jël ko comme day 10 ñu jël ko yok ko ci aagu bu ko defé ñu xëc ko muy a ya amna ñu né dédé juggé wul fofu mi ngi juggé ci a yi ya han a yi ya la juggé comme forme bi mu am moy fa'ila comme amina comme amina legui bu boba ak fatima et cetera bu boba aya aya mu legui après yi gi ñu jël ko comme day 10 momit han ñu dindi ko xaraf ko bu ko dafa mu nek han aya legui aya bu nek dafa am ay cadre yu ci ne ay bat kalima cadre buñ ko waxé moy buñu dajalé ay lettre ba mu nek ben baat bo xamantene dañ koy mëna xamné manam bañ dañu mëna xamné li nangam lay tek lool mom moy cadre légui leg alcorane wax kalima cadre fekk djublu wu ci ben wax kessé ben baat kessé comme wa haqqat ala hein wa kadhalika tamat ala nako wax kalimatu rabbika alhusna ala bani isra'ila bima sabaru han moy kalimatu rabbika sa kaddu borom bu rafet bi mat na ci wa bani isra'ila ci sababu munju mumuñ alors que kaddu gogou moy fimne won nuridu annamuna ala han bani isra'ila wa naj'aluhum al'imma wa naj'aluhum al'warithin ala alladhina istud'ifu astaghfirullah wa nuridu annamuna ala alladhina istud'ifu wa naj'aluhum a'imma wa naj'aluhum warithin daño namone djel ñi nga xamantene ñom hmm lañu lañu manam nuridu annamuna ñu xéewal ala alladhina istud'ifu ci ñi nga xamantene dañ leena doya delen tutal leen wa naj'aluhum te ñu def leena ay matan ay njit wa naj'aluhum te ñu def leen al warithin ñi nga xamantene ñom ñoy way donoy ha lolu lolu wala bok par exemple comme fim nan wa kalimatun alqaha ila maryam wa ruhun minhu wa kalimatun kaddu la bo xamantene alqaha borom moko san ila maryam ci maryam moy kan yent yalla isa mune kaddu la manam tekiwul manam limi tek moy yalla kun gi mu waxon ne kun fayakun kun nekkal mu nek lolu lay wax ne mom lañ san ci maryam donc ala kulli halin manam ci motax yent yalla isa ñu bindu ko ci lolu lañ ko bindé donc kaddu kalima lolu la légui nak après mu dess harf harfu moy lu demé mais nak alcorane kaddu gi ci gëna bëri moy yi nga xamanteni fukki harf lañ comme anulzimukumha ak la yastakhlifannahum ñaari baat yoy la baat yi nga xamanteni ñom ñoo ci gëna gatt moy yi nga xamanteni ñaari lettre lañu composer comme ay laka comme la ak yu mel non amma xaraf nak xarfu mom moy ben manam lettre moy lettre mom da ngay composer mom rek da na nek leg amna aya yo xamantene ay xaraf lañuy doon comme ku demé nak qaf ci yenn jangi no alcorane yoy aya amma nak pour delu ci wat ci bat ci kalima ben aya bi nga xamantene ben kalima rek la ben bat kesse la kokku dañ comme moy comme par exemple mudhamatani te amana mom moy tamit sa ay bi ci gëna touti ci alcorane ci suratul rahman han wa wala bok ci yenn jangini tam buñ né ar-rahman mu nek ben aya ñu né ar-rahman 'allama al-qur'an han mu nek benen aya légi wa comme hafs ar-rahman ben akila voilà legui le harf yi nga xamne comme alif la mim tamit ak ha mim yoy ak ay aya lañ ci yenn jangine yi tamit wa niki nonu kon harf bi nga xamantene mom kon mom ci yenn jangine ñom ñoo composer ñom ñoo tax ñom rek ay aya lañ manam moy comme qaf comme niñ ko waxe sank legui sa borom nak subhanahu wa ta'ala li nga xamantene mom la wax ne gaay mëno leen ko indi ci alquran mom moy sar waxul aya ah sar wax ñaan ken mënul yalla défié ni nit ñi ken ku kep ndax buñ dajalo won sax ben aya alquran duñ ko wa non ben sar la wax ben sar la voilà ko ñu koy firé aya dañu jum non wa dani ndax aya dani fa illam tafa han dan iwayn kuntum fi rabbi manazana ala abdina fatu bi suratin min mithlihi wa indi len ben sar wa parce que ñetti sar en fait dina la wax lutax parce que sar bi gëna tuti ci alquran ñetti aya la ce qui veut dire que moy suratul kawsar inna ta'naka alkawsar fa salli li rabbika wanhar inna shanaka huwal abtar ak amna benen wal asru li ila fi quraish ila fi quraish wa say dedet du bok fal ya'budu rabba dedet du bok wal asr la innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw sabr wa yoy moy ñetti aya kon yoy ñoy sar yi gëna ndaw maintenant sabr sonata la kon ci sar kon cela veut dire que défi bi mi ngi aju ci ñetti aya sa borom limu défi nit ñi moy ñetti aya mënu ñu ko indi par exemple parce que tam par exemple da ngay gis comme lima la wax sank amna aya yo xamantene ben lettre la man est ce que lolou nit munuko xam nga nit man nako par exemple aya bo xamantene par exemple ben moula comme mudhamatan wala arrahman xam nga lolou lu meuna taxawaya nit man nako nit mën na wax ben mo bu important sauf que alquran boudé alquran lèr ya kay nek ak ngout ya na ca ginnaw ak et cetera yoy yef mom la dul man mais lolu problème bi moy bo défier nit ñi duñ ko xam nit ñi xam nga tay bo len défier nenen indi len ben mo bu am sens bi ñom buñ ko indé après ñom duñu gis né défier wuñu manam duñu gis né defuñu lu melni baat bi alquran waxon ñom duñ gis lolu parce que en fait secret yi xamuñu haqiqa ye gene xamuñu leer ye gene et cetera xamuñu mais yalla daf leen défié ci lo xamné ñoom sax dinañ xamné li mënuñu ko moy indi lo leen ñetti ay yu tégalo wa lool mom mënuñu ko wa lool mënuñu ko kenn mënu wa deug donc ba paré alcorane da ngay gis né ay hatta nuroul sax yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom ci bopum waxam nuroul yenenbi sallalahu alayhi wasallam mom ci bopum waxam nuroul waxu alquran mom ci bopum waxam comme te xolal bo ci beugé ñu jël ci ben exemple moy comme aya bi ne ci suratul ci suratu sajda mais comme aya bi ne ci suratu sajda be aya bi dañi ki wuñu nan la ko xate sax ñu non ma ukhfiya lahu min qurrati ayun voilà fala ta'ala nafsun ma hein ma khufiya lahu min qurrati ayun jazaa'an bima kanu yaksubun waqa bima kanu ya'malun han moy kenn xamul la ta'lam xamul nafsun bakkan kenn xamul ma ukhfiya lahu liñu ko neubal liñu ko dencal min qurrati ayun ci lu meuna sedd beutum manam ci lu meuna sedd xolam ak li meuna dalal xelam jazaa'an mu nek ak fay bima kanu ci sawab lañ nekkon ya'malun diko def lolu so xone wax joju nga comparer ko ak yerenbi sallallahu alayhi wasallam ne aljana la fa rek mun fihi ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar la fa nek kat wacul hein mala ay mrad bu musuko gis xel musuko deg manam nop musuko deg musul rot ci khalaatu nit ci xelu nit xolu nit xal manam la fa nek ci aljana ci lu neex xam nga lolu boko comparer ak fe li alquran wax rek ci batti gatt ne kenn munu ta xam gis nga comparaison gis nga difference han liñu ko yalla neubal ci li mëna dalal xalam manam bo comparer baati bi nga xamne ñaari wax yi nu rowuñ manam ne ci ke yalla boko wax bi yeren tibi sallallahu alayhi wasallam moko wax and ak waxu yalla ak waxu yeren tibi sallallahu alayhi wasallam ñom ñaan ñepp am nañu ay leer yu ci nek comme cheikh abdou azza bah radhiyallahu anhu nga xamantene dañ ñew parce que comme mom jangul won mais ay kon ñi wax ñi adjem wala ay hadis ñi adjene ñi wax adjene urul ay ñi fa nek ak yoy waaw waaw mais la fa ne yow da nga ko xalam yow da nga xam nu urul ay dina ah ñom ñu ñu koy expliquer waaw mais xam nga yow fimu tool explication rek la ay bu nan na ñooñu ay jeune fille yo xam na si jeunesse nañ nek waaw jeunesse bo xamne dafa waaw waaw mais yow lool lo ci xam yow lool niñ ci xam xam bo buñu waxe ne adina da am jeune ay ruisseau yo xamantene ne ay dexu mew waaw xeyna mew bu ñu na baña bokk ak mew fi mew sa xel fi ñëk jëm moy ne mew la waaw mais tay bo demé ba jaakarlo mom ba gis ko da nga xamne nek te li yamul ak dara li ma doon imaginer ah mais bu ñëne jeune fi di négal jeune waaw mais waaw mais da ngay xalaat xalé bu jigen bu taru ak voilà waaw mais est ce que yow tar goga musoko gis fi yow imaginer musoko gis voilà imaginer voilà loolu musoko gis fi ko xamantene boko xolé da ngay mëna sétu ci mom lolu musuko ko gis fi lolu musuma ko gis voilà mais buñ la waxé ni sétu la mën la xalat di imaginer bo imaginer sétu def ko voilà waaw mais do xam famu yegg waaw do xam wa deug la do xam nu mel tank do xam ni gisoo ak ñamoko mu tank voilà yo do ko gëss vrai voilà donc lolu la quoi et puis voilà donc ala kul hal lolu voilà pour revenir légui cheikh abdou azza bah radhiyallahu anhu comme gaay dañ ñëw né dañ koy tester dañ xol légui ñu gis né buñu taré dañuy tar ay alcorane mu déglu mu wax mu né li ay alcorane la ki yalla moko wax té mom jangul ñu wax hadith yaron nabi sallallahu alayhi wasallam mu né li non dañu taré aya kenn dafa ñëw day nit ñett nit la kenn ki dafa taré alcorane ki ci dess tari hadith ki ci dess nak day wax keneen rek day wax keneen ben way kat bu meuna way manam ku meuna bind poésie mu ne ki ndi ko wax alquran la wax ki ci dess hadith yaron nabi sallallahu alayhi wasallam la wax ki ci dess limu wax du waxu yalla du waxu yaron waxu nit la ñu ñew jël xolal dani diko tester tari hadith qudsi ya subhanallah xolal ni muy tonto mune li du alquran du tamit waxu yenenbi sallalahu alayhi wasallam mais yenenbi moko netali jele ko ci boromam hadithu rabbani lañ koy tuddé boroxo xaw ñom hadithu qudsi lañ ko tuddé mom mu tuddé ko hadithu rabbani manam hadith la bu joggé ci borom bi mom loolu la tek wax la jo xamantene borom bi ci borom bi la joggé ñu né wa ñu jël aya alquran dougal ci bir hadith comme par exemple ñu ne hafizu ala salawati was salatu al wusta wa huwa salatu al asr wa qumu lillahi qanitin mu ne fi ngeen wax bu ci digg bi ba ni hafizu ala salawati was salatu al wusta lolu alquran la dan wa salatu al asr dedet lolu alquran de wax yeren ci bi la dan ni wa qumu lillahi qanitin lolu tamit alquran la sans mu xamne en fait hafizu ala salawat wa salatu wasta wa qumu lillahi qanitin lolu kessap aya la sans mu xam lolu mais xam na ni da parti bi aya li yalla ko wax li yalla ko wax mi ci digg bi lolu yentib moko xam sallallahu alaihi wasallam leg leg ñu waxal ko wax ko hadith bu daif gaay tay wax ko hadith bu daif mu ne lolu de gennewul dañ ko yentib bi moko wax nak nangam yentib ko wax mu ne gennewul ci digeenti ñaari tuñu yentib bi sallallahu alaihi wasallam wa legui nak gay la ko jaxle manam de telle sorte que da doon xamé sa hadith bu bukhari solo ak bi muslim solo ndax bi bukhari solo moy gëna deugër mom tellement dox lañ doon xamé sax ñu laj ko mais nan nga xamé vraiment que ni li alquran la li du alquran li yene hadith la li kenen ko mune c'est parce que so téré alquran damay xol sa gemmin damay gis lèr bu ci génné bu am doole bu génn yek ci kaw asaman ci lool lay gis bo téré hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam damay gis lèr bu am doole mais tolowul ak bu ci dess bu alquran bi té duñ bokku ñu façon té tolowuñ bu génné ci gemmin yek ci asaman ci tamit ma xam ni ko li yenenbi ko bo jangé waxé waxu kenen tamit damay xamné ki waxu kenen la ñu nek mune parce que mu joxe exemple mune mi ngi melni tay nit ki su nekké feulé té mu sedd nek ci sedday di ubbi gemin ngeug tej est ce que di nga xamné ki mi ngi wax ñu né wa mune parce que dafa am saxar su genn hein ci gemin moy bu sedd jamono sedd bo seené nit ñi ci bu ñu noyé wala ñi ki day gi saxar ci di genn wala dé mune nonu la mel ci lol lay xamé ni li yalla ko wax wala yenté moko wax wala yoy wa ak hadith qudsi bi tamit non la ko xamé ndax xamna ni li yalla moko wax mom waxu yalla la mais sauf que amul doole bi alquran am ndax yalla daf ko wacce yalla daf ko wax wacce ko ci yenté bi sallallahu alayhi wasallam directement yenté sallallahu alayhi wasallam nak mom moko inter parce que alquran yenté bi sallallahu alayhi wasallam dugulu ci kando alors que hadith qudsi yalla dafa ide bi la wacce ci yenente bi sallalahu alayhi wasallam yenente bi sallalahu alayhi wasallam mom moko expliquer ak ses propres mots mune nonu motax ma xamne li waxu yenente bi waxu yalla la mais bu yenente bi netali manam ide bi rek la yalla wacce ci mom mom mu netali ko ak yenente bi netali ko ak ses propres mots sallalahu alayhi wasallam donc lolu ci lay xamé ni motax ci ngay xamé ni manam ke ni yamuñ wala legui nak harf yi harf parfois dinañ wax harf harf amna benen maana moy jëm waay ak djublu waay comme fim nan wa minan nas man ya'budu Allah ala harf amna ci nit ñi ño xamanteni ci benn wall côté rek lañu jaamo yalla moy in asabatu khayrun itma annabi su amé su nekké ci jamono yo xamne dafa fiix yi amul problème mu dal wala di commencer jaamu yalla xelam dal wa comme li gaay di wax ban dal bala ma di meuna jaamu yalla rek am xaaliss wa wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhi khasira ad-dunya wal akhirah wa bu fekete ne problème dako dal nak nga gis mu wolbati ku ci kaw ci bopam nak dootul jaamoti yalla melni dafa perte aduna ak al-akhirah wa donc lolou manam mom moy li nga xamantene ñom ñoo aju won ci manam introduction générale biñ doon def tay hein ci walu aya yek et cetera xamna suba inshallah hein suba le non suba le al aduma le suba aduma le suba da wa da waaw la waye gannaaw suba inshallah hein wa samedi inshallah ñu daal ne wala ñu dugg ci tafsir ci bop manam ci suratu fatiha ci bopam ak maana yek li ci ki après mais dañuy ñëk commencer inshallah ci a'udhu billahi minash shaitanir rajim ndax a'udhu billahi minash shaitanir rajim mom dañ koy wax bala ñuy taral alquran donte bokku ci mais maana yi ci aju manam d'abord mas'ala yi ci aju après maana yi ci aju ñu doga dugg nak legi suratu fatiha inshallah ta'ala wallahu ta'ala صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم لا وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.